इतने इर्तदाद की इतनी बातों के बाद, इस्लाम के छोड़ने की बातों के बाद, अब अल्लाह ताला एक और किरदार सामने लाते हैं, और वो कौन सा किरदार है? ईमान वाले का, मुजाहिद, इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आने वाला, रब को मान जाए पहले दर्जे पे, फिर क्या, वल्लज़ीना हाजरू, और जो हिजरत कर ले, किस चीज़ से? हर उस चीज़ से जो उसको ईमान से रोके, ईमान के रास्ते की हर रुकावट को अपने से दूर कर दे, रब की मर्ज़ी पे आ जाए, अपनी मर्ज़ी छोड़ दे, अपना स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज कर दे, और वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने लगे, मुजाहिद बन जाए। मुजाहिद कौन होता है? हमारे जहनों में एक तस्वीर पैदा कर दी गई, और वो ये कि हाथ में तलवार पकड़ी हुई, नीज नेजे चलाते हुए घोड़े पे बैठा हुआ, ये एक खास अलग रुख है, ये अलग बात है। हालांकि असल मुजाहिद तो वो है जो हर वक्त अपने मकसद की धुन में लगा रहे, उसका दिमाग सोचे तो तदबीरें सोचे, उसकी जुबान, उसका कलम इसी दीन की तबलीग करे, इसके हाथ पांव इसी दीन को बढ़ाने के लिए, इसी दीन की रोशनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हरकत करें, उसके तमाम वसाइल, स्किल्स इसी मकसद को बढ़ाने के लिए खर्च हो जाएं, और इस मुजाहमत का पूरी कुव्वत से मुकाबला करें जो इसके रास्ते में पेश आए, यहाँ तक कि जान की बाजी लगानी पड़े तो उससे भी दरेख न करे, इसी का नाम जिहाद है। और जब ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए हो और इसके दीन को कायम करने के लिए हो, तो यही जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं मुजाहिदा हूँ? क्या मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रही हूँ? और नहीं कर रही तो देर किस बात की है? अल्लाह के रास्ते खुले हैं हम सब के लिए। अल्लाह ताला ने यहाँ तीन मवाक़े का जिक्र कर दिया, ईमान, हिजरत और जिहाद का। सवाल पैदा होता है, क्या हर मोमिन की ज़िंदगी में ये मौके आते हैं? क्योंकि हम सोचा हिजरत वो थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की, हिजरत वो थी जो हबशा में हुई, क्या आज के दौर में भी ऐसी हिजरतों के मौके मिलते हैं? क्या जिहाद का मौका हर इंसान की ज़िंदगी में आता है? तो याद रखिए कि हर अमल के दर्जे होते हैं। ईमान तो हर एक के लिए पहली शर्त है। एक वो ईमान होता है जो माँ के पेट से बच्चा लेके आता है, और एक ईमान होता है शौरी ईमान। पहला ईमान हर मुसलमान बच्चे को माँ के जरिए से मिल जाता है, उसको इनहेरिटेंस में मिल जाता है, विरसे में मिल जाता है। लेकिन एक सच्चा ईमान मिलता है रब की बात समझने के बाद, इस किताब को अपने लफ्ज़ों में समझने के बाद, ये शौरी ईमान होता है। आप लोगों को नसीब हो रहा है आजकल? मुझे तो हर दिन नया ईमान मिलता है, हर आयत मुझे ऐसे लगता है कि बस अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास ये मौका आया कि मैंने दूसरों से शेयर की तो मेरा अपना ईमान बढ़ने लगा। शौरी ईमान का दर्जा अल्लाह की बात को समझने के बाद मिलता है। फिर हिजरत को देख ले, वो हिजरत उन्हीं ने की जो थे, लेकिन आज हमारे पास भी हिजरतों के मौके हैं। एक एक लम्हे रब की नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ने की हिजरत हमारे सामने मौजूद है। पलट जाओ, छोड़ दो, अपने पीछे मुड़ के देखें ज़रा, जिंदगी के चंद साल जो इस किताब से ताल्लुक़ जुड़ने से पहले थे, और अब आज अपने मौजूदा वक्त को देखिए। अगर आप इस सफ़र को चंद साल पहले से शुरू कर चुके हैं, चेंज लिखती है, कुछ हिजरतें हुई, कुछ सोच की हिजरत हुई, कुछ नज़रियात बदले, कुछ पहनने से हिजरत की, कुछ बोलने से हिजरत की, कुछ छोड़ा कुछ लिया, एक खामोश सी हिजरत हर वक्त होती रहती है। अंदर दिल में एक कश्मकश रहती है इंसान के, और फिर जब इंसान उसको एक किनारे पे लगता है ना, नहीं बस अब मेरी मर्जी वही जो मेरे रब की मर्जी, करूँगी वही जो वो चाहेगा, तो हिजरत हो गई, बन गए अब मुहाजिर। और फिर जिहाद का मौका मिला आपको कभी? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इस वक्त भी आप जिहाद की हालत में, कुछ अपने बच्चों के साथ जिहाद करके इस क्लास को अटेंड कर रही होंगी, कुछ को भूख लगी होगी लेकिन वो इंतज़ार करेंगी कि अभी ब्रेक होगी तो फिर खाना खाऊंगी, अभी नहीं उठना। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको रेस्टरूम में जाने की तलब हो लेकिन वो इसलिए नहीं जा रही कि मेरी चंद लफ्ज़ों की तफसीर मिस हो जाएगी। आप सब मुजाहिद हैं। बैठना, करवट बदलना, कमर का दुखना, बास के हाथ लिखते लिखते थक जाते होंगे, एकदम हाथ को छोड़ के कलम को स्ट्रेच लेती होंगी, उतने में कोई लफ्ज़ बोलने वाला बोलता जाएगा और आप कहेंगे नहीं नहीं छूटना दें, फिर लिखना शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर लिखते हैं, कुछ को पसीने आते होंगे। हर कोशिश जो अल्लाह के रास्ते में इंसान करता है ये जिहाद की कोशिश है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, ये है अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, इतने काम करो फिर उसकी रहमतें पाओ। पहले छोड़ो अपनी मनपसंद चीज़ें, करो उसके रास्ते में मेहनतें, वो जिस्म जिसको पाला था बड़े नाजों से, इसको खुलाओ अब अल्लाह के रास्ते में, फिर दूंगा जन्नत की उम्मीद। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या बख्शने वाला है? किस बख्शिश की बात हुई इधर? पिछले गुनाहों को। जब इंसान अल्लाह की किताब की तरफ आता है ना, कुरान और सुन्नत के साथ चीज़ों को देखने लगता है, तो फिर उसका मामला क्या होता है, उसको अपनी पिछली ज़िंदगी पे हसरत होती है, अफसोस होता है, कई गुना चुभने लगते हैं। पहले जो मज़े के लगते थे अब वो चुभन बन जाते हैं। ऐसे वक्तों में फिर अल्लाह ताला कहता है डरते क्यों, वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, पिछली ज़िंदगी में जो तुमने किए ये सब ख़त्म हो जाएंगे तुमसे, ताकि तुम अल्लाह ताला के इस रास्ते में चलने की असल लज़्ज़त को पा सको। इसके बरक्स आम जिंदगी में लोगों को देखें तो वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद कब लगाए होते हैं? कोई नेकी ना करो बस रहमत की उम्मीद लगा लो, होता है ऐसा? लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं, जब आप उनको मना करें या टोकें तो क्या कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। तो आज आपको पता चल गया यहाँ कि अल्लाह की रहमत और वो भी उम्मीद, यकीन नहीं है उम्मीद, क्योंकि अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज़ है। सूरत आराफ में भी आप एक लंबी लिस्ट पढ़ेंगे कि किन पर अल्लाह की रहमतें आती हैं। अल्लाह ताला आपके ऊपर सारी ही रहमतें कर दे और आपको ईमान से बढ़ा के आगे के मंजिलों पे पहुंचा दे। आपके सवालात को थोड़ा देख लेते हैं। आपने जो सवाल किया कि अगर हिजाब लेने के बाद किसी वजह से छोड़ दें तो क्या सिला, पहले तो बात यह कि मुझे आपके सवाल से खुशी बहुत हुई, और इसी को कहते हैं कि अल्लाह ताला फुरकान पैदा कर देता है अपने तकवे के साथ। कोई बात नहीं हुई आज इस मौजू पे, लेकिन आपको किसने कहा कि आपने ये बात पूछे? ये आपके अंदर नफ्से लवामा है, इसका यही जवाब है। लेकिन मुबारक हो कि वो उठ गया, सोया हुआ था अब उठ गया। तवा करके दोबारा इंसान शुरू कर ले, कि आखिरी आयतों में आपने जो उम्मीद दिलाई है, अल्लाह करे हमें भी मुजाहिदा मुजाहिदीन में शामिल हों। और आमीन सुन आमीन। और ये मैंने नहीं दिलाई आपको, प्लीज़ अपनी बातों को सही रुख पे रखें। कोई बात मैं नहीं कहती यहाँ, ये अल्लाह की बात है, सिर्फ पढ़ी पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ आपको। ये उसका अंदाज है, जहाँ जहन्नम की बात है वहाँ जन्नत की बात, जहाँ कुफर की बात है वहाँ इस्लाम की बात। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जब हम अल्लाह की किताब के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो हम बड़ी गहरी नींद सो रहे होते हैं। फिर जब किताब खुलती है ना, तो फिर अपनी खामियां दिखने लगती हैं, अपनी पिछली ज़िंदगी पे अफसोस होता है, फिर सवाल भी उठते हैं। तो इन सब के जवाबात के लिए भी वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। इस पे शुक्र करें अल्लाह ताला का कि आपके जहन में अब ऐसी चीज़ें उठती हैं जो पहले नहीं उठती थीं। तो थोड़ा सा जब इंसान अपने आप को मज़ीद इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करता है, तो हर चीज़ का जवाब उसके सामने खुद बखुद आने लगता है। और आप देखिए कि ये जो बात हमने देखी थी ना, वह हाजरू हिजरत की उन्होंने, तो असल में ये आपकी हिजरतों के सफ़र हैं जो आप इस किताब के साथ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक गज़वे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, तो आपने फरमाया था कि रजाना इला जिहादिल अकबरी मिनल जिहादिल असगर, कि एक छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ हम आ गए। मुराद क्या था कि दुश्मन से मुकाबला जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब नफ्स के जिहाद की तरफ हम आए। तो हकीकत ये है कि हर लम्हे इंसान अपना अगर हिसाब लेता रहे, मुहासबा करता रहे, तो बेहतर होगा। और हिजरत जो है ना, ये ईमान के तहफ्फुज़ के लिए होती है। हम जितना अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से हिजरत करते जाएंगे, ईमान मजबूत होता जाएगा। पीछे आपने देखा कि किताल का जिक्र, अब जिहाद का जिक्र, मतलब क्या है? अल्लाह के दीन को बचाने की हर कोशिश करनी है इंशाल्लाह तक, सलाहियतों से भी करनी है, तलवारें भी उठानी है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कलम उठेंगे, माल लगेगा, टेक्नोलॉजी होगी। हर बंदा अगर अपनी अपनी स्किल्स को पेश कर देता है अल्लाह के रास्ते में, तो आप देखिए कि दीन कितनी जल्दी फैलेगा, कितनी जल्दी अंधेरे छटेंगे ना इस दुनिया के, गफलतों के पर्दे चाक होंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ ज़रूरत है काम को तरीके से करने की और इखलास के साथ करने की, यानी सिंसिरिटी और सीरियसली, ये दो सिफात जब इंसान में आ जाती हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ काम जो है वो कर लेते हैं। क्योंकि जो नफ्स है ना, ये बड़ा मजबूत दुश्मन है जो हमारे अंदर है। बाज़ दफ़ा लोग बाहर से जीत जाते हैं मगर अंदर से शिकस्त खा लेते हैं। सारी दुनिया आपकी बात सुन लेगी, नहीं सुनेंगे तो आप खुद अपनी नहीं सुनेंगे, उसके साथ लड़ना पड़ता है। आगे देखते हैं अब आयत नंबर 219 से। यसलूनक अनिल खम्री वल मैसर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में, क्या जवाब दीजिए? कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफियो लिन्नास व इस्महुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आप कह दें इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब एकदम मौजू पलटता है। चंद सवालों के जवाब देते देते अब यहाँ कुछ बुनियादी असूल बताए जा रहे हैं, और वो क्या हैं कि किसी चीज़ का नुकसान अगर इसके नफ़े से ज़्यादा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये शराब की हुरमत के बारे में बराह रास्त पहला हुक्म है। इससे पहले एक आयत नाजिल हो चुकी थी कुरान पाक में, सूरत नहल में जाके आप पढ़ेंगे कि जिसमें रिज़्क़ हसना को शराब से अलग करके दिखा दिया था। इन बातों की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो थोड़ा सा हमारे जहन में वो मंज़र रहना चाहिए जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लम ने इस काम को शुरू किया था। तो शराब अरबों के अंदर रची बसी थी, पानी की तरह शराब पीते थे, बुरी चीज़ नहीं समझी जाती थी, बस लोग इलाज के तौर पे इस्तेमाल करते। बास लोग फन के तौर पे, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज हम कोक इस्तेमाल करते हैं ना, कोई यही कैफियत होगी उनकी भी। लेकिन शराब के फवाद और उसके नुकसान, इन दोनों का तकाबुल करके अल्लाह ताला ने इस आयत में सवाल के जवाब में बता दिया। और ये सवाल किनका था? सहाबे करम का था। क्या सवाल था? कि खमर और मैसर, मैसर क्या है? यूसुर से जुआ, क्या हुक्म है इसका? तो याद रखिए कि लोग शराब पीते थे, लेकिन नापसंदीदा तो है ही। जैसे आज भी वो लोग जो किसी मज़हब को नहीं मानते, वो भी इसको खराबी समझते हैं। बस दफ़ा लोग शराब के नशे में बहुत ज़्यादा सदका कर देते या जुए की रकम गरीबों को दे देते। तो इस पे फिर सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि शराब के बारे में क्या हुक्म है। यहाँ से आप देखिए कि सहाबा कराम के दिलों में ईमान जितना बढ़ता गया, उतने ही अपनी ज़िंदगी के बारे में वो कॉन्शियस होते गए और पूछते गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको बता दो कि शराब का मामला क्या है और जुए का, कुल फी ही मा इस्मन कबीर। तो हम अलग अलग देखेंगे कि शराब और जुआ क्या है, खमर से क्या मुराद है। आपको तारीफ इसकी लिखाई थी मैंने लफ्जी वजाहत में, अल खमरु मा खामर अल अकल, अकल को ढांप लेने वाली हर चीज खमर है और हर नशावर चीज खमर है। और मैसर क्या है? यूसर से वो माल जो आसानी से हाथ आ जाए, वो जुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि ना पियो, ये नहीं कहा कि हराम है, ये नहीं कहा कि गुनाह होगा, ये नहीं कहा कि लानत है, जो कि अब इस वक्त सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जहन साजी कैसे की? आहिस्ता से एक मिजाज उनका बना दिया कि देखो, फी ही मा इस्मन कबीर, इसमें बड़े गुना है, इसका इसम बड़ा है, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ्इहिमा, इनके गुना से इनका नफा छोटा है। सवाल पैदा होता है कि शराब के बारे में जो ये हुक्म उतरा, इसके अंदर हमारे लिए अमल की बात क्या है? तो देखिए जरा एक एक चीज़ को। यसलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल खमरी, खमर के बारे में। और उन दिनों में खमर किस चीज़ से बनती थी? नबीज एक चीज़ थी, यानी उसको जोश देते थे और उसके अंदर फिर यानी खमीर सा एक उठने लगता था, यानी आज के दौर से थोड़ी सी मुख्तलिफ तरह की शराब होती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लम से बता, ये शहद की शराब एक होती थी, इसके बारे में पूछा गया। इस पर आपने फरमाया, हर नशे वाली शराब हराम है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत नंबर 1865 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, कि शराब इन दो दरख्तों यानी खजूर और अंगूर से बनाई जाती थी। यानी उस दौर में शराब बनाने के ये तरीके थे। हज़रत सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, यानी हमने देखा कि शराब की हुरमत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लम से सवाल किए गए। और ये कब किए गए? जबकि शराब आम थी, लेकिन इसके बावजूद लोग इसको पसंद नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में जो शराब बनती थी, वो खजूर और अंगूर से बनती थी। सही मुस्लिम की रिवायत में हमने देखा कि शराब इन दो दरख्तों यानी खजूर और अंगूर से बनती थी। इसी तरह अबू दाऊद की एक रिवायत में हमें कुछ और चीज़ों के नाम भी मिलते हैं कि जिससे उस दौर में शराब तैयार होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शराब के हराम होने के मुतल्लिक आयते करीमा नाजिल हुई, तो इस वक्त शराब पांच चीज़ों से तैयार होती थी, अंगूर, खजूर, शहद, गेहूं यानी वीट गंदम, और जौ से। और जो चीज़ अक्ल को जायल करे वो शराब है। तो इससे आप देखिए कि हर दौर में लोग मुख्तलिफ तरीके से ऐसी चीज़ों को حاصل کر ہی لیتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک اور کچی کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا جائے پھر اس کو پیا جائے. اور ان لوگوں کی ان دنوں میں عام طور پر یہی شراب تھی جس دن کے شراب کو حرام کیا گیا. یعنی لوگ اس طریقے سے بھی اگر شراب بناتے تھے تو وہ بھی اس وقت کے حساب سے حرام قرار دی گئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ طریقہ کوئی بھی ہو. یہ ساری روایات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں بعض لوگ یہ شبہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ شراب کے معاملے میں آج کل تو صاف طریقے سے بنتی ہے اور پہلے دور میں کسی اور طرح سے بنتی تھی. تو نہیں, بات بڑی واضح ہے کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر نقصان ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا, مال ضائع ہوتا ہے, صحت خراب ہوتی ہے, انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈلتا ہے کہ ہر برائی خوبصورت لگنے لگتی ہے. شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے, انسان ایسے کام کر دیتا ہے جس سے ندامت کا سامنا کرنا پڑے, اور پھر آخرت کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شراب سے دشمنی, نفرت, بغض, اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں, انسان کو ہوش نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ شرابی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے, اپنے دشمن کے پاؤں پڑ سکتا ہے, ماں بہن کا فرق مٹ جاتا ہے, رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے, انسان اپنے ہی کام کو خراب کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اس کا نقصان بہت زیادہ. اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے کہ جن دنوں میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی پالی بھی تھی. غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو ایک اونٹنی ملی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پالا ہوا تھا اور تاکہ میں بعد میں اس کو بیچ کے تو اپنی شادی کا ولیمہ کروں گا. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ان کے چچا حضرت حمزہ عبد المطلب جو تھے وہ شراب پی رہے تھے. ان کے پاس ایک لانڈی تھی جو یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ہم یعنی اس نے جوش دلانے کے لیے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی کہ اے حمزہ ان موٹی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کے لیے اٹھو. حضرت حمزہ یہ سن کر اٹھے اور اونٹنیوں پر دوڑے, ان کی کوہان کاٹ دی, ان کی کوکھوں یعنی ان کے پیٹوں کو پھاڑ ڈالا, پھر اس کا کلیجہ نکال دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے حضرت علی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو یہ اونٹنی اپنے ولیمے کے لیے پال رکھی تھی تو یہ تم لوگوں نے پہلے سے یعنی اس کو کر دیا. تو اس سے دل میں ظاہر ہے کہ بغض بھی آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو حضرت حمزہ جب گئے تو وہ نشے کی حالت میں تھے اس وقت, تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ابا اجداد کے غلام ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹ پلٹ بات کی. تو آپ ان کی یہ بات سن کے وہاں سے پلٹے کہ واپس چلے گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کفریہ کلمے تک بول دیتا ہے, بعض دفعہ اپنا نقصان کر دیتا ہے, نفع سے ہٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کا کوئی نفع بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل ہی خراب چیز ہے, بلکہ فرمائے کہ اس کے نفع سے نقصان زیادہ ہے. تو نفع کیا ہے, فائدے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ شراب سے قوت ملتی ہے, سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے, بعض لوگ شراب بیچ کے اس کے کاروبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض دفعہ انسان وقتی طور پہ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول دیا اور وہ کیا کہ جس چیز میں فائدہ ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اصول زندگی کے مختلف معاملوں میں استعمال کیا جائے تو بہت ہی زیادہ خیر نکل سکتی ہے. بعض دفعہ ہم کام نیکی کا کر رہے ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے, فتنہ پھیلتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان, مثال دوں گی, چلیں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں, کوئی بزرگ جا رہے ہیں اور وہاں دیکھیں کہ خواتین نے بہت ہی خراب کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا دوپٹے سر پہ نہیں لیے ہوئے, اب وہ وہاں جائیں اور ایک دم سروں پہ دوپٹے دینے شروع کر دیں. بظاہر یہ عمل نیکی کا ہے نا, ایمان کا اظہار ہے, ان کی غیرت اور ان کی حیا کا ایک یعنی حیا کی ایک دلیل ہے, لیکن نقصان ہوگا کہ فائدہ؟ हो सकता है कि वो जो है वो गुस्से में आके कुछ और भी कर दे। तो लिहाजा कभी भी नेकी के नाम पे भी ये काम नहीं करना चाहिए कि बस इससे फायदा ही होगा ना। बाज लोग बिल्कुल बगैर सोचे समझे कोई काम करते हैं और ये सोचते हैं चलो इससे फायदा ही होगा ना, लेकिन नुकसान से फिर नहीं बच पाते उसके, और नुकसान बाज दफा फिर उसके फायदों से भर जाते हैं कि फितना फैल जाता है। फिर इसमें आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जो ये बात की कि जिसमें इन लोगों के साथ है, ये बात कही कि नफ़े और इस्म, अगर आप आयत के लफ्ज़ों पे गौर करें तो आप एक और एंगल से इसको देखेंगे कि इनका नफ़ा, नफ़े के ऑपोजिट अमूमन क्या लफ्ज़ होता है हमारी ज़ुबान में भी अगर हम देखें तो नुकसान होता है ना। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने शराब की जहाँ बात की तो नफ़े के जवाब में या उसके ऑपोजिट में इस्म कहा। ये क्या समझ आती है कि बाज़ चीज़ें दुनियावी लिहाज से नफ़ामंद हो सकती हैं लेकिन अल्लाह ताला के दीन की रोशनी में वो नुकसानदेह होती हैं, उसमें फ़ायदे से ज़्यादा इंसान को नुकसान होने लगता है। तो बात यही है कि ये एक पहली चोट थी कि इसके साथ तुम अपने आप को संवार लो, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो मामला रखा है उसको उसी की मर्ज़ी के मुताबिक सुनो और कबूल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से सही मुस्लिम की रिवायत में अबू सईद अल-खुदरी से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और एक खुतबा दिया, क्या ऐ लोगो, अल्लाह ताला शराब की हुरमत का इशारा करता है, शायद अनकरीब इस बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमाएगा, जिसके पास इसमें से कुछ हो तो चाहे किसे बेच ले और इससे नफ़ा उठा ले। हम चंद दिन ठहरे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया है, तो जिस शख्स को ये आयात पहुंच जाए और उसके पास शराब में से कुछ मौजूद हो तो ना पिए और ना फरोख्त करे। अबू सईद ने कहा कि तब जिन लोगों के पास शराब में से जो भी मौजूद था उन्होंने इसे मदीना के रास्तों में बहा दिया। सही मुस्लिम की 4043 नंबर की रिवायत है। इतना ईमान कहाँ से आया कि अल्लाह के हुक्म को सुन के फौरन मानने वाले बन गए, क्योंकि पहले ग्राउंड बन चुकी थी, दिल कबूल करने के लिए तैयार थे इन चीज़ों को। इसी तरह एक और रिवायत भी आपके सामने रखूंगी और बाकी इसकी हुरमत की जो आयतें वो इंशाल्लाह हम अगली आयतों की तफसीर में देखेंगे। जो तदरीज अल्लाह ने रखी हम भी वही रखेंगे। आज मैं अगर चाहूँ तो आपको 1 घंटा इसी पे बात करके सारी रिवायत नकल कराऊँ, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ जहन साजी की बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, उस वक्त मदीना के लोग शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। इन दोनों के बारे में उन्होंने खुद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई। वो लोग कहने लगे कि इससे हम पर हुरमत साबित नहीं हुई, क्योंकि फ़क्त इतना फरमाया गया है कि इस्मुहुमा कबीर, कि इन दोनों का गुनाह बड़ा है, और ख्याल करके बराबर शराब पीते रहे। एक रोज़ इत्तेफाक हुआ कि मुहाजरीन में से एक शख्स ने नमाज पढ़ाई, यानी अपने साथियों को मगरिब की नमाज पढ़ाने खड़ा हुआ तो वो शराब के नशे में थे, इसे किरत में शुबा लग गया। तब अल्लाह ताला ने इसके अगला हुक्म नाजिल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा। ये सूरत माईदा की आयत है, इंशाल्लाह हम वहाँ जाके देखेंगे इसको, कि नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो। ऐ मुसलमानों, नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो। नहीं, ये भी सूरत बकरा की, मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे शुबा लगा किसी आयत का, तो बहरहाल इसका रेफरेंस नोट नहीं कीजिएगा। इसके बाद सूरत माईदा में इससे भी सख्त हुक्म नाजिल हुआ, यानी आखिरी आयत जो आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर, के ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बेशक खमर और मैसिर जो है ये रिजसुन और शैतानी अमल है और इससे बच जाओ। इसके बाद सब हमने कहा कि अब कभी शराब न पियेंगे और ये हुक्म हमें काफ़ी है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। तो इससे आपको वो तदरीज समझ में आ रही है कि आज के दौर में भी बहुत सारे लोग हुज्जतें पेश करते हैं ना कि अभी तो हराम नहीं, और लफ्ज़ दिखाइए, तो अल्लाह ताला ने इशारा किया और उसके बाद असल हुक्म मौजूद है और हमारे सामने तो ये सभी कुछ मौजूद है। एक मुफस्सिर है इमाम बगवी, उनका एक इक्तबास आपके सामने रखूंगी। कहते हैं कि जिस जमाने में सब लोग यानी सब मुसलमान शराब पीते थे और उस जमाने में वो इनके लिए हलाल थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मुआज़ बिन जबल اور چند انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شراب اور جوئے کے بارے میں ہمیں کچھ فتویٰ دیجئے، کیونکہ یہ دونوں عقل اور مال کو برباد کرنے والے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسلونک عن الخمر والمیسر. اس پر بعض لوگوں نے تو اثمن کبیر فرمانے کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دیا، اور بعض و منافع للناس کو دلیل سمجھ کر پیتے رہے. یعنی اب دیکھیں کہ اس دور میں بھی لوگ مختلف سوچ رکھنے والے تھے، اور ایمان اور تقویٰ کے درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں، کسی کو منہ سے بول کے کہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا. تو ایک دن عبد الرحمن بن عوف نے کچھ مہمانداری کی، یعنی لوگ ان کے گھر میں تھے. اس میں بہت سے صحابہ کو بھی بلایا اور اس دعوت میں شراب بھی پلائی. شراب پی کر ان کو نشہ ہو گیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اسی حالت میں انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا. اس نے نشے میں کہہ دیا، قل یا ایہا الکافرون اعبدوا ما تعبدون. لا کے بغیر کہتے ہیں پوری سورت پڑھتے گئے. شرک ہو گیا نا، کہ کافرو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب بعض لوگوں نے شراب کو بالکل چھوڑ دیا اور کہا، ایسی چیز میں کوئی خوبی ہی نہیں جو ہمیں نماز نہ پڑھنے دے. اور بعض لوگ نماز کے اوقات کے علاوہ پیتے رہے. کوئی عشاء کی نماز کے بعد پی لیتا تو صبح تک اس کا نشہ اتر جاتا، کوئی صبح کی نماز کے بعد پی لیتا تو اس کا نشہ ظہر کے وقت تک اتر جاتا. ایک روز عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت سے آدمیوں کی دعوت کی اور چند مسلمانوں کو بھی بلایا. ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور عتبان نے ان کے لیے اونٹ کا سر پکوایا، یعنی وہ سری پائے جس کو ہم کہتے ہیں نا. ان لوگوں نے کھانا کھا کر شراب اس قدر پی کہ وہیں نشہ ہو گیا، اور نشے کی حالت میں بڑائیاں مارنے لگے اور اشعار پڑھنے لگے، یعنی پھر اپنی تعریفیں اور بیکار باتیں. آج بھی آپ دیکھیے، جب آپ شراب کا کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک دم پھر ہلا گلا اور میوزک اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں. تو یہ ایک لازم اور ملزوم چیز ہے. سعد نے وہی ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی حجف اور ان کی قوم کی بڑائی تھی، یعنی ان کا عام رواج تھا کہ اپنے اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرتے تھے. انصار میں سے ایک شخص نے اونٹ کا جبڑا لے کر سعد کے سر پر مارا، یعنی وہی جو سری کھانے بیٹھے تھے اسی کو پکڑ کے سر پہ مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا. بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی ہوں. حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی. انصاری نے سارا قصہ بیان کیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، شراب کا حکم صاف طور پر بیان فرما. اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو سورت مائدہ میں ہے. یہ تفسیر مظہری کی روایت تھی. تو کیا پتہ چلا کہ مختلف دور میں لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے قبول کیا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو سن کے فوراً مان جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو جس حال میں رہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ زندگی ابھی باقی کتنی ہے، کتنا پیچھے ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ جن کے دل ایمان والے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی مان جاتے ہیں. جب وہ آیت نازل ہوئی نا کہ اس سے باز آ جاؤ، تو صحابہ کرام نے کہا، حضرت عمر نے خاص طور پہ، کہ اللہ ہم باز آئے، ہم شراب اور جوئے سے باز آئے. یہ مسند ابو داؤد میں بھی یہ لفظ ملتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان جتنی جلدی ان چیزوں کو مان لے اتنا ہی اس کو آسانی ہوگی. کل قیامت کے دن تو بہت ساری چیزوں پہ حسرت ہوگی. وہاں وقت کے ضائع کرنے سے بھی انسان اپنے آپ کو کمی میں محسوس کرے گا. اب دیکھیے کہ ایک طرف تو شراب کے لیے یہ حکم تھے اور صحابہ کرام نے اس کو سن کے مان دیا، لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ عموماً آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں شراب مذہباً حرام نہیں لیکن قانوناً منع کرنے کی کوشش کی گئی تھی. 1964 میں USA میں ایک مہم چلی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو شراب سے روکنے کی کوششیں کی. لوگ قید کیے گئے، ان کو جرمانے لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہ مانے، اور کچھ ہی سال کے بعد پھر ان کو اس حکم کو واپس لینا پڑا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نقصانات کی بات کی، تو اس میں چند آپ کے سامنے فگرز رکھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ 3 گھنٹے چاہیے 2 گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے کے لیے. یعنی یہ ایک رپورٹ ہے میرے سامنے، اس میں یہ لکھا ہے کہ अगर कोई 2 ग्लास अल्कोहल के पी लेता है तो उसकी बॉडी को 3 आवर्स चाहिए होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, और उसकी प्रोसेसिंग के नतीजे में उस शख्स की सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, यानी माइंड जो है वो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देता है। जैसे खाना खाते हैं तो नींद आती है ना, बिल्कुल यही कैफियत है। अब वो इतनी एनर्जी उसमें लग जाती है कि इसके पीने वाले को नशा आ जाता है। फिर इसमें लिखा है कि 12 बिलियन डॉलर्स कनाडा में सालाना खर्च होते हैं खमर के बारे में, 7.5 बिलियन डॉलर्स अल्कोहल एब्यूज़ पर खर्च होते हैं, यानी इतनी कोशिशों के बावजूद लोग नहीं माने। इसके नुकसान अगर दुनियावी एतबार से देखें तो इंसान बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, लुढ़कते हैं, गिरते हैं, बाज़ दफ़ा वो बातें कर देते हैं जो नहीं करनी होती, बाज़ अपनी बीवियों को तलाक देने लगते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, लिवर यानी जिगर काम करना छोड़ देता है, अगर प्रेग्नेंट है औरत तो फीटस को नुकसान होता है, गले का कैंसर, स्टमक कैंसर, सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। शायद आप लोगों को ये चीज़ मालूम हो, अमूमन तो ये शराब के साथ ही ऐसे महसूस होता है ना कि सेक्सुअल चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन इंसानों के अंदर उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, और बाज़ लोग कहते हैं 40 ईयर्स में अपनी ये खूबी ख़त्म कर देते हैं कि फिर वो इस काम के काबिल हों। फिर आप देखिए ड्राइविंग में इसके नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है इंसान का, बस लोग आप देखिए खुद को नुकसान देने लगते हैं, और आपको होता है कि दिन ब दिन इसकी शरह बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि 6,000 से ज़्यादा जो कैनेडियन एक्सीडेंट्स होते हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं, यानी जो डिजीज डेथ्स होती हैं उसमें खुदकुशी भी हो सकती है, सिकनेस भी हो सकती है। सवाल एक पैदा होता है, लोग क्यों पीते हैं? मुझे तो वैसे सच्ची बात है ये बात कभी समझ नहीं आती, एक इंसान इतना भी बदसौक हो सकता है कि आला को छोड़ के अदना लेने लगे? लेकिन कुछ वजूहात सामने आती हैं, मसलन बाज़ कहते हैं कि पीयर प्रेशर की वजह से हम पीते हैं, यानी लोगों ने पूछे, कुछ लोगों से कवायफ लिए तो उसके नतीजे में कुछ ने कहा हम यानी स्ट्रेस आउट होते हैं तो उस वक्त पीते हैं, यानी मुआशरे के ऊपर जो हमारे ऊपर बोझ है उस पर, कुछ ने कहा हम प्लेयर के लिए पीते हैं अपने आप को कूल करने के लिए, कुछ जो है वो क्यूरियसिटी के तौर पे पीते हैं टेस्ट कॉन्शियस होने के लिए, देखते हैं कैसा है, और ऐसा मोमेंट छोटी उम्र में होता है जब दोस्त मिलके पिला देते हैं देखो है क्या, बास कहते हैं बोरियत दूर करने के लिए पीते हैं, बोरियत दूर करने के लिए पीते हैं जी। इसी तरह कुछ ने कहा कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने के लिए पीते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की जब कमी होती है तो फिर इंसान ऐसे ही हथकंडे इख्तियार करता है कि जिससे वो दूसरों की नज़रों में बड़ा हो जाए। बाज़ ने कहा कि हम पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस दूर करने के लिए पीते हैं, कुछ ने कहा हम एस्केपिज्म के लिए पीते हैं, यानी जब अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते तो शराब पी के नशे में धुत रहो, ना कुछ करो और ना कुछ, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि लीगली पार्टीज में पीते हैं, बड़ों की देखा देखी, और अफसोस की बात कहूंगी कि इसमें आज मुसलमान भी हैं, मुसलमान मुल्कों में शराब पार्टीज में पी जाती है, एक एक बॉटल हजारों में बिकती है, अल्लाह ताला ही उम्मते मुस्लिमा पे रहम कर दे। चंद रिवायतें सिर्फ आपके लिए तस्कीर की नीयत से सामने रखूंगी, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इब्ने अमर इसके रावी हैं, अल्लाह ताला की लानत है शराब पर, इसके पीने वाले शख्स पर, और इसके पिलाने वाले पर, और इसके बेचने वाले पर, इसके नचोड़ने वाले यानी कशीद करने वाले के लिए, और जिस नचोड़ने वाले के जिसके लिए कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसके उठाने वाले पर, और उस शख्स के लिए जिसके लिए उठाई जा रही है, यानी 10 लोगों पे लानत है एक शराब की वजह से। लानल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साकियहा व बाइयहा व मुबतअहा व आसिरहा व मुतसिरहा व हामिलहा वल महमूलत इलैह, और अल्लाह की तो एक लानत भी बहुत है और ज्यादा होंगी तो फिर उसका क्या हाल होगा। तिर्मिजी की एक रिवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हर नशा लाने वाली चीज़ खमर है। शुक्र है ये हदीस भी हमें मिल गई, वरना लोग तो कहते हैं ना पहले शराब को डिफाइन करें, ये नाम नहीं है कुरान में तो फिर ये शराब कैसे हुई। कुल्लु मुस्किरन, यानी एक लफ्ज़ अगर याद रख लेंगे ना, कुल्लु मुस्किरन हरामन, हर नशावर चीज़ हराम है। आप उसका नाम बियर रख लें, ब्रांडी रख लें या कुछ और। जिसने दुनिया में शराब पी और वो इस हाल में मरा कि वो इसके पीने पर हमेशगी करता रहा, तो फिर आखरत में अल्लाह ताला उसको शराबे तहूर से दूर रखेगा। तिर्मिजी की रिवायत है। एक और रिवायत तिर्मिजी ही की है इब्ने उमर रसी अल्लाह ताला अन्हो से, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स ने शराब पी अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करता, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेता है, अगर वो दोबारा पीता है तो अल्लाह ताला इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करता, फिर अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेता है। ये है उसकी रहमत, तौबा कबूल है लेकिन ना करे तो फिर तो 40 दिन की नमाजें भी गईं। अगर वो तीसरी बार भी पीता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं करता, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है, और अगर वो चौथी बार फिर पीता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा भी कबूल नहीं करता और इसको नहरे खबाल से पिलाएगा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा नहरे खबाल क्या है, तो उन्होंने फरमाया जहन्नम वालों की पीप की नहर है। ये तिर्मिज़ी की 1862 नंबर की रिवायत है। अल्लाह होगा, तीनतुल खबाल कहते हैं इसको। तो अब इसको सुन के आप क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि फिर अब क्या करें, जिन्होंने पहले बहुत ही दफ़ा पी तो अब तो वो 3 दफ़ा से ज़्यादा पी चुके, तो देखिए ये शौर आने के बाद की बात है। बेशौरी में किया हुआ काम तो फिर ऐसे ही है कि जैसे इंसान इस्लाम से भी दूर ही होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि सर्दियों में जहाँ बहुत सर्द मुल्कों में रहते हैं तो वहाँ पीनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक रिवायत सामने रख देती हूँ। नबी सल्लम से पूछा क्या कुछ लोगों ने, यानी दीलम खमेरी एक है शख्स, तो उन्होंने पूछा कि हम सर्द मुल्कों के रहने वाले हैं, वहाँ बड़ी मशक्क़त के काम करते हैं और इन कामों के करने की ताकत आने और इस मुल्क की सर्दी से बचने के लिए हम गेहूं की शराब बना लेते हैं, यानी गंदम की वीट की, आपने पूछा क्या इसमें नशा होता है, मैंने अर्ज़ किया हाँ, फरमाया इससे परहेज करो, मैंने किया। नबी सल्लम ने फरमाया कि लोग इसे छोड़ने के नहीं, फरमाया अगर ना छोड़ें तो तुम इनसे जिहाद करो, यानी अगर लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं तो फिर वो यानी ज़ाहिर है कि वो सरेआम इस्लाम के हुक्मों से दूर हो गए। इसी तरह इब्ने उमर एक रिवायत नकल करते हैं कि शराब खोरी यानी शराब पीना सब बेहयाइयों की जड़ है और सब कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह है, जिसने शराब पी ली इसने नमाज तर्क कर दी, यानी इसकी होगी नहीं, और इसने अपनी खाला फुफी अपनी माँ खाला फुफी से जिना किया। अल्लाह हू, ये सही रिवायत है तबरानी की। दोबारा बोलती हूँ एक स्ट्रेच में, शराब खोरी सब बेहयाइयों की जड़ है और सब कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह है, जिसने शराब पी ली इसने नमाज छोड़ दी और इसने अपनी माँ खाला फुफी से जिना किया। ये रिवायत तबरानी में सही सनद के साथ है। गैब के पर्दे खुलेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। अबू मूसा अल अशरी से एक रिवायत, 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में ना जाएंगे, यानी हमेशा शराब पीने वाला, बेरहम, जादू को हक समझने वाला। ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई हमेशा का यानी आदिउल खम्र यूज टू था, जब हर वक्त ड्रंक रहता था, शराबी मर गया तो वो बुत परस्तों की तरह अल्लाह ताला के हजूर पेश किया जाएगा। ये भी मुस्तद अहमद की रिवायत है, यानी जहाँ वो देखिए शिर्क के साथ इसको मिला दिया। इसी तरह इब्ने माजा और बहकी में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसी किस्म की रिवायत है। अबू मूसा अशरी से रिवायत है, वो फरमाया करते थे मेरे नज़दीक शराब पीना और अल्लाह को छोड़कर इसके सतून की परस्तिश करना दोनों बराबर हैं, ये निसाई की रिवायत है, यानी शिर्क तक इसको डाल दिया। एक आखिरी बात इस पे करूंगी कि बाज़ लोग कहते हैं इलाज की खातिर क्या हर्ज है, दवा में डाल देते हैं, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پیالہ نبیذ تیار کیا، پھر تھوڑی سی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت اس میں جوش آ رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری بچی کو کچھ تکلیف ہے، میں نے اس کے لیے یہ دوا بنائی ہے. فرمایا ان چیزوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی جو اس نے تم پر حرام کر دی. یہ روایت ابن حبان اور بیہقی میں ہے. تو بات واضح ہے کیسی چیز کسی بھی نام یا بہانے کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتی، اور وہی کرے گا کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، یا اپنے معاملوں کو وہ خود آگے نپٹانے والا ہے. اگلی چیز خمر کی تھی، تو خمر پہ بھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گی کہ خمر کیا ہوتا ہے، جوا یا میسر. پہلے تو میں آپ کو احادیث ہی لکھواؤں گی، کیونکہ جب بات وہاں سے ملتی ہے تو وہ زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ. یعنی میسر وہ ہے جو مال آسانی سے ہاتھ آئے. جوا، عطا، طاؤس اور مجاہد، یہ تینوں بہت مفسر بڑے گزرے ہیں، جو یعنی عربی تفاسیر ہے ان کی الحمدللہ. کہتے ہیں کہ جس چیز میں جوا ہو وہ اس میسر کے حکم میں ہے، یہاں تک کہ لڑکوں کا اخروٹ اور کوڑیوں سے کھیلنا بھی. اب آج کے دور کے آپ نام بدل کے دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے جس میں آپ کچھ پیسے لگاتے ہیں یا کچھ یعنی شرط لگتی ہے تو وہ پھر اس میں آتا ہے. بیہقی میں شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شطرنج عجم کے لوگوں کا جوا ہے. عجم سے مراد یہ کہ جو عرب کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں. نرد اور شطرنج وغیرہ کے منع ہونا کے بارے میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نرد شیر سے کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں بھگو دیا. یعنی اس شطرنج یہ ایسی بری چیز ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص نرد سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ امام احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. میں نے کہا آپ کو کہ یہ نام جو ہے نا یہ اس دور میں معروف تھے، آج کل نام چوسر یا کچھ اور ایسے نام ہو سکتے ہیں. ابو موسیٰ الاشعری ہی کی ایک اور روایت ہے، شطرنج سے سوائے گناہ گار کے اور کوئی نہیں کھیلتا، اور نہ ہی کسی نے شطرنج کے بارے میں پوچھا تھا، تو فرمایا یہ فعل باطل ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے. تو بات یہی ہے کہ اسلام ہمارا دشمن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا وہ ہمارے ہی نقصان کی تھی، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا. عرب میں کئی طریقے ہوتے تھے جوئے کے، کمار کی مختلف قسموں کو صحابہ کرام پھر حرام سمجھنے لگے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوئے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جوا انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے. جوئے سے ہاتھ آنے والا مال، اس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ ایزی کم ایزی گو، اور جوا تو ہے یسر، ایزی کم. اسی طرح جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل دماغ پر چھایا رہتا ہے. جوئے کا مال حرام اشیاء کی نظر ہو جاتا ہے، اور بالآخر جواری بے یار و مددگار رہتا ہے. آپ دیکھیے کیسے لوگ فزیکلی بھی بہت قابل رحم ہوتے ہیں، خاندانی طور پہ بیویوں سے جھگڑے، لڑائیاں، کچھ بھی تو نہیں ملتا ان کو. کامیابی کیا ہوگی، یعنی اس کا نفع کیا ہوگا؟ مثلا وقتی طور پہ کامیابی ہوگی، اچانک بہت سا مال آ گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں 20 لوگ مل کے اگر گیملنگ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ 20 میں سے ایک نے سارا مال جیت لیا نا، تو آپ بتائیے کہ وہ باقی 19 لوگ جو 19 لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں گے؟ کیا ان کے دلوں میں بغض اور کینہ نہیں آئے گا؟ تو لہٰذا ایسی ہر چیز جو دوسرے کے مال کو آپ کی طرف لے آئے آپ کی بغیر کسی کوشش کے اور محنت کے، وہ اس میں آتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسی کچھ چیزیں مشہور ہیں، پرائز بانڈ، لوٹو، ریفل ٹکٹ. بعض اوقات نام خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کام صحیح نہیں. ایک اپنے پاس معیار رکھ لیں، وہ مال جس میں نقصان کا ڈر نہ ہو یا بغیر آپ کی محنت کے آپ کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس میں نہیں، وہ اسی میں آتا ہے. एक शख्स था तो कहते हैं कि वो बेरोजगार था, किसी ने उसे कहा कि फलां लॉटरी उसका टिकट खरीद लो तो बस लॉटरी निकलेगी तो बस तुम तो करोड़पति हो जाओगे। जब लॉटरी निकली यानी जो जुमा पूंजी थी उससे एक लॉट टिकट खरीदा, लॉटरी उसकी ना निकली, खुदकुशी कर ली। चले ख़त्म। यानी इतनी खराबियां हैं इसमें कि जिसको अगर हम गिनने लग जाएं और इधर उसकी तफसीलात में जाएं तो वाकई अल्लाह ताला की इस बात पे इंसान को यकीन आने लगता है कि वह इस्महुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। जहन साजी की अल्लाह ताला ने और एक ही आयत में एक दूसरे सवाल का जवाब भी दिया, वयसलूनक माज़ा युन्फिकून, और वो सवाल करते हैं आपसे कि हम क्या खर्च करें। कुलिल अफ, कह दीजिए जायद अज ज़रूरत, यानी जो तुम्हारी ज़रूरियात से बच जाए वो खर्च कर दो। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाती लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां पेश करता है ताकि तुम तफक्कुर करो। इसी आयत में एक दूसरा सवाल उठा, और ये जो यसअलूनका का कलमा होता है ये इस चीज़ की भी दलील है कि कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लम ने नहीं लिखा। कोई अपने आप को थोड़ी कहेगा कि ये आपसे पूछते हैं और आप कहें, यानी या कुल का लफ्ज़ जो है इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम आते थे और अल्लाह के नबी सल्लम उनको सुनते और दूसरों को आगे बताते थे। तो इस एक ही आयत में जो दूसरा बुनियादी असूल अब यहाँ दिया जा रहा है वो क्या कि अपनी जाती ज़रूरत से जायद जो माल हो इसे अल्लाह की राह में दे दो, इनको छोड़ दो। क्यों? कि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो नुकसान देती है। जिस्म में जब किसी चीज़ की ज्यादती हो जाती है तो क्या होता है? शुगर का लेवल बढ़ गया तो बीमार हो गए, ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो बीमार हो गए, हार्ट बीट ज़्यादा हुई तो बीमार हो गए। इसी तरह याद रखिए, जब इंसान के पास फालतू माल जमा होने लगता है ना तो वो उसके लिए नुकसान का सबब बनता है। पीछे भी ये गुजर चुकी आयत के वो पूछते हैं क्या क्या खर्च करें, यहाँ दोबारा आ गया माज़ा युन्फिकून। पीछे तो वालदैन और रिश्तेदारों के ऊपर और पिसे हुए लोगों पे खर्च करने की बात करके बात रोकती थी, अब यहाँ थोड़ा सा हुक्म खुल के दिया कि हर वो चीज़ जो तुमसे ज्यादा है। अल अफ का यहाँ लफ्ज़ आया तो अफ कहते हैं ज्यादा ज़रूरत चीज़, लेकिन याद रखिए कि ऐश और नुमाइश के ज़ुमरे में नहीं, ज़रूरियात बेसिक्स नीड्स। और अल अफ ज़कात के अलावा है, इससे मुराद ज़कात नहीं है। इसके बारे में आपको एक रिवायत सामने रखूंगी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कहते हैं कि जब फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने का हुक्म दिया गया, और वो हुक्म बहुत जगह कुरान पाक में, तो सहाबा कराम की एक जमात नबी सल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि हमें मालूम नहीं कि किस किस्म के नफ़के का हमारे मालों में हुक्म दिया गया, यानी हम क्या खर्च करें। इस पर यह आयत नाजिल हुई, यसअलूनक माज़ा युन्फिकून। ये इब्ने अभी हातिम की रिवायत है यहया से, और कुछ और लोगों के रिवायत से एक और रिवायत है मास और सालबा की, कि नबी सल्लम की खिदमत में ये लोग हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास ग़ुलाम भी हैं और घर वाले भी हैं, तो हम अपने अम्वाल में से क्या खर्च करें। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत असूल है कि अपने घर की चीज़ों की छांटी कर लो, जो तुम्हारे घर में है और तुम इस्तेमाल नहीं करते, दर हकीकत वो तुम्हारा नहीं किसी और का है, तुम्हारे घर गलती से रखा हुआ है, इसको उठाओ और आगे दे दो। अगर इस असूल को सामने रखें तो मेरा लिए घर खाली हो जाएंगे। हमारे घर में तो कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया, लकड़ियों को पूछते हैं जिस पे बैठता भी कोई नहीं, शीशे को सजाते हैं जिनमें कोई खाता भी नहीं, और कितने ही लोग हैं जो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। तस्वीर भेजेंगे आपको, एक किसी ने मुझे भेजी और मैं वाकई बहुत ही उस चीज़ से मेरे दिल में आया कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ मिट्टी पे बैठे हुए बच्चे हैं और दरख्तों के पत्तों के ऊपर कुछ बचा खुचा खाना रख के खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन हमारे नेमतों के पलड़ों में होगी। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन्नाइम। सवाल पैदा होता है कि इंसान क्यों खर्च करे, क्या मिलता है? तो पहली बात है कि इन्फाक यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले का दिल साफ हो जाता है और नज़र पाक होती है। फिर इसी तरह मुआशरे के जो लोग हैं उनसे ताल्लुकात मजबूत होते हैं, इंसानी नफ्स मुतमईन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान दूसरों को देगा तो उनके लिए दिल में मोहब्बत भी तो आएगी ना। फिर इंसान के पास जब बहुत ज़्यादा होता है ना तो वो ज़ाया भी करता है, वेस्ट नहीं करना इसको। अबू दाऊद की एक रिवायत है, आपने फरमाया, इब्ने अमर की रिवायत है कि आदमी को ये गुनाह बहुत है कि अपनी रोज़ी को ज़ाया करे या जिन लोगों की रोज़ी इस पर है इनको तबाह करे। हम सब देखें, हम ज़ाया तो नहीं करते खाना, बची हुई रोटियां कहाँ जाती हैं? आधा प्लेट में सालन सिंह की नज़र तो नहीं जाता? पकाते मेहनत से हैं और आधा बच्चों को खिलाते हैं और आधा ट्रैश में डालते हैं। इससे बचना है कि दूसरों को देने से इंसान हलाकत से बचता है। अबू दाऊद की एक रिवायत है इब्ने अमर ही से, नबी सल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, बचो तुम बुखल से, तुम्हारे पहले लोग इसी बुखल की वजह से तबाह हो गए। हिर्स ने इनको बखील कर दिया और नाते तोड़ने को कहा, और उन्होंने नाते यानी रिश्तेदारियां तोड़ दी। फिस्को फजूर का हुक्म दिया और उन्होंने फिस्को फजूर किया, यानी एक गलती दूसरी चीज़ पे लेते। हिर्स आती है ना तो इंसान रिश्तेदारों से भी कटने लगता है, क्योंकि इनसे मिलेंगे तो ये तो मांगेंगे और हर वक्त इनके तो तकाजे ही रहते हैं बड़े। नतीजा क्या होता है कि इंसान अपना भी नहीं रहता। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा जब इंसान माल धोखेबाजी से हासिल करता है ना तो उस माल को भी फिर वो अपना माल समझ लेता है और दूसरों को नहीं देना चाहता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है तिर्मिज़ी में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमानदार सादा लौह और बाइज्जत होता है यानी सीधा सादा होता है, और फाजिर यानी गुनाहगार धोखेबाज और बखील होता है, ट्रिकी। आज तो शायद लोग इसको स्मार्टनेस कहते हैं ना, कि ये ट्रिक नहीं ये स्मार्टनेस है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम सब के लिए एक दफ़ा फिर तज़कीर है कि हमने इस पूरे वीक में अपने घरों से फालतू चीज़ें निकालनी है, जो इस टिप ऑफ द वीक है हमारी, के ताकि निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सांस आने लगेगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत समझे होते हैं लेकिन असल में वो हमारे लिए बोझ बन जाता है, और इसी बोझ से अल्लाह ताला हम सबको आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो इसी बात का हुक्म जो इसमें था, वयस्सलून कमा ज़ा युन्फिकून कुलिल अफ, ये आपसे खर्च के बारे में पूछते हैं तो इनको कह दो ज़ायदा ज़रूरत दे दो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी आयतें पेश करता है ताकि तुम गौर करो। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि क्या आप ज़रूरत की हर चीज़ ही दे दें? तो ये आयत का जो मौजू है ये इंशाल्लाह चौथे पारे की पहली आयत पे पूरा होगा। लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन। तो ये मुख्तलिफ दर्जे होते हैं और जिस चीज़ पे इंसान का दिल ठुकता है उतना वही काम कर सकता है। फिर अगली आयत में एक और सवाल, फिर दुनिया वल आखिरा, दीनी और दुनियावी मामलात के बारे में। यसलून का अनिल यतामा, यतामा के बारे में, इसमें तकदीम और ताखीर है। असल मामला कैसे है कि दुनिया और आखरत के मामलात में लोग आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, यानी यतीमों के दुनियावी मामलात और यतीमों के उखरवी मामलात में कैसा रवैया अख्तियार किया जाए? तो उसका जवाब दिया गया, कुल इस्लाहुल्लहुम खैर, आप कह दीजिए कि इनकी इस्लाह करना भलाई का काम है, यानी अब इनके सर पे कोई रहा नहीं जो इनकी इस्लाह करे तो ये भलाई का काम है। वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम इन्हें अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह ताला खराबी पैदा करने वाले को इस्लाह करने वाले से अलग जानता है, यानी कौन मुफसिद है और कौन मुसलह है अल्लाह ताला को खूब मालूम है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। इस आयत के पीछे भी एक वाक्य आता है, इसकी शान नज़ूल में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अबू दाऊद निसाई और हाकिम की रिवायतें हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई, वला तक्रबू माल यतीम, के यतीम के माल के करीब ना जाओ, और एक और आयत कि इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवाल यतामा, कि बेशक जो लोग यतीमों के माल खाते हैं तो वो अपने पेट में आग भरते हैं। अब इस आयत को सुनने का असर क्या हुआ कि वो सहाबे कराम जिनके जेर परवरिश को यतीम बच्चा था, उन्होंने उसका खाना और पीना, उसका बिस्तर, सब चीज़ें अलग कर दी। नतीजा क्या होता कि बच्चा जितना खा लेता बाकी उसका माल ज़ाया होने लगा, और ये भी चीज़ सहाबा के लिए मशक्क़त का बायस हुई। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से आके सवाल किया, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं, यसअलूनक अनिल यतामा फिर दुनिया वल आखिरा, यानी तुम यतीमों के दुनियावी और उखरवी मामलात के बारे में पूछते हो, तो फिर याद रखो कि उनकी इसलाह करो, ये अच्छा काम है, इसलाहुल्लहुम खैर, बेहतर है। वइन तुखालितुहुम फइख्वानकुम, ये है वो हुक्म कि इनके खाने को मिला लो अपने खाने के साथ, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं। यहाँ कौन सी अखुवत है? दीनी अखुवत है, इस्लाम अल मुस्लिम अल अल मुस्लिम अल अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो नतीजा क्या निकला इस आयत का कि अगर कोई यतीम बच्चा किसी की किफालत में है और साथ ही साथ उसके पास कुछ माल भी है, और बच्चे को आप उसके बाप के पैसों में से खिलाना चाहते हैं और आप अपने पास है, तो एक जमा पूरे महीने का या हफ्ते का इकट्ठा एक बच्चे का अंदाज़ा लगा के पैसे उसके भी डाल दिए जाएं, तो वो आपके माल में से खा ले, आप उसकी में से अगर कोई खा लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि तुम्हें मुश्किल में ना डाले। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुसलिह, अल्लाह को पता है किसकी नीयत कैसी है, जो अच्छी नीयत से करता है वो और जो गलत से है। क्योंकि जब किसी का बाप नहीं रहता ना, तो लोग सोचते हैं कि अब इसका कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला यतीमों की बात बहुत दफ़ा करेंगे कुरान पाक में, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका रब है। तो लिहाजा तुम अच्छी नीयत से लेते हो या तुम उनका ज़्यादा लेके करते हो कि चलो कोई बात नहीं, इनके इनका कौन पूछेगा, तो इस बात का अल्लाह को पता है। अब देखिए कि अल्लाह ताला कैसी सोच देता है ना इंसान को। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा काम मेरे रब के लिए, मेरी नेकी मेरे रब के लिए, कैसी सोच देते हैं कि दूसरों के लिए नेकियां नहीं करनी। हम अमूमन नेकियां भी दूसरों के लिए करते हैं या दूसरों की सोच के लिए करते हैं, उनसे तारीफ पाने के लिए करते हैं। नहीं, मुसलमान वो है जो आखिरत को अपनी मंजिल बनाए, इस तड़प के साथ सुबह शाम करे कि इसका रब उससे राजी हो जाए। ऐसे शख्स के लिए फिर दुनिया का साजो सामान जिंदगी की जरूरत रह जाती है, ना कि जिंदगी का मकसद। वो माल हासिल करता है, वो दुनिया के कामों में मशगूल होता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी जरूरत के दर्जे तक होता है, मकसद नहीं बनता। जब दुनिया मकसद बनने लगती है ना, तो खराबी आती है, फिर हर वो चीज़ जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद होती है वो रब को देना चाहता है। और इसी तरह से फिर कमज़ोर और पिसे हुए लोग, यतीम बेचारे जिनका कोई भी नहीं, तो फरमाया तुम उनके साथ मामला करते हुए इसको ना भूलो कि तुम्हारा रब तुम्हें जानता है, तुम्हें देख रहा है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, देखो अल्लाह ने ये यतीमों के माल साथ मिलाने का हुक्म दे के आसानी कर दी ना। अल्लाह ताला मुश्किल नहीं चाहता, अल्लाह ताला बंदों को सिर्फ ऐसी चीज़ों में नहीं डालना चाहता जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। तो गोया कि फिर यतीमों के साथ मामला क्या है कि भलाई के साथ जो तर्ज़ अमल इख्तियार कर सकें वो ठीक है, अगर उनका खर्च रहना सहना मुश्तरक रखें तो इसमें कोई मुजायका नहीं, और आपने इसकी बहुत ज़्यादा रग़बत दिलाई। बुखारी की रिवायत है सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हो से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا، یعنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کے دکھایا کہ اس طرح ہوں گے. تو خلاصہ کلام کیا ہے اتنی بات کا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی سے رہنمائی لے گا، اسی سے پوچھے گا کہ رب تو بتا میں کیا کروں، تو کس کام سے خوش ہے. لیکن جو اپنے نفس کا بندہ ہوگا، جو اپنے لیے خود ہی کام کرنے والا ہوگا، پھر وہ رب سے نہیں پوچھے گا بلکہ لوگوں سے پوچھے گا، دنیا والوں سے پوچھے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا والے تو اس کو پھر اپنے ہی شاروں پہ لے کے جائیں گے، جہاں جس کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہوگا وہ وہی کام اس سے کروائے گا. تلاوت سن لیتے ہیں ایک بار یہاں تک کی آیتوں کی، آگے موضوع پلٹ رہا ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے، تو آپ لوگ تلاوت سنیے پہلے. چلیے آیت نمبر 221 سے دیکھتے ہیں. 221 سے، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا امت مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومنہ لونڈی ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. مومن غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی، وہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکامات لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہاں سے اصل میں اب وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق شادی، نکاح اور عورتوں کے معاملات کے ساتھ ہے. تقریباً پارے کے اختتام سے دو رکوع پہلے تک اب یہی احکامات چلیں گے کہ کون کیسے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے. یہاں بات کی گئی نکاح نہ کرنے کی، سورت نساء میں بات ہوگی نکاح کرنے کی. نہیں سے بات شروع کر کے کسی بات کو اہم کر دیا جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. سننے والا بھی اس بات کو زیادہ اچھی طرح سے سنتا ہے. تو یہاں پہ پابندی کیا لگائی کہ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. کون تم کون ہے ادھر؟ مسلمان مرد. مشرک عورت سے یہاں کون سی عورت مراد ہے؟ مشرکہ، یعنی جو آئیڈل ورشپر ہے. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے. کرنا چاہو تو شرط کیا ہے؟ حتی یؤمننا، وہ ایمان لے آئے. اور اس سے کیوں کرتے ہو؟ ضرورت کیا ہے؟ اور کوئی نہیں ہے لیکن بہت اچھی نہیں لگتی. تو فرمایا ولا امتم مؤمنتن خیر من مشرکہ، ایک عام سیدھی سادی گھریلو مسلمان عورت، شرک کرنے والی دل ربا مشرکہ سے بہتر ہے جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. بعض روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابو مرثد غنوی ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکالیں، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تو کچھ لوگ ہینڈی کیپس تھے اور بیچارے ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو ان کو لانے کے لیے نکالا کیونکہ ایک قسم کے وہ جنگی قیدی بن چکے تھے. تو آپ نے مرثد کو بھیجا کہ وہاں سے لے کے. اب دیکھیے کام کتنا مشکل ہے نا، دشمن کے ملک سے اپنے لوگوں کو لانا. इसके लिए रातों का इंतखाब किया जाता था, चांदनी रातें होती, लोग छुपते छुपाते जाते, फिर उन लोगों को अपनी कमरों पे उठा के ले आते। इसी तरह एक दिन अबू मरसद जो थे वो भी गए। जब दीवार फलांगी तो एक मुशरिक औरत का साया दिखा। करीब पहुंचे तो वो औरत ओनाक थी, जाहिलियत के ज़माने में इनकी आशना थी। उसने दावत दी, कहने लगी, अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम किया मरसद को, बित इंदना लैलन, आओ आज की रात मेरे साथ बसर करो। इन्होंने कहा, क्यों ना चली जा, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया। कहने लगी, क्या तुम मुझसे निकाह कर सकते हो? इन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लम से जाकर इजाजत लूंगा। उसने कहा, तुम मुझसे नखरे करते हो? और ये कहते ही शोर मचा दिया और मुशरिकों ने आकर अबू मरसद को बेइंतहा मारा, फिर छोड़ कर चले गए। जब मरसद मक्का आने का काम पूरा कर चुके तो नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ इनके और ओनाक के दरमियान हुआ इस किस्से का जिक्र कर दिया। फिर आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या इससे निकाह करना मेरे लिए जायज़ है? तो उस पे यह आयत नाजिल हुई, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना। ये तफसीर मजहरी के सफ़ा नंबर 456 पे रिवायत मौजूद है। बाज़ कहते हैं, यानी रामा सयूती हैं, ये मुख्तलिफ रिवायतों का आपको फ़र्क इसलिए बताती रहती हूँ कि आप इस चीज़ पे भी गौर करें कि ये इल्म हम तक किन किन ज़राए से पहुँचा और आज हम इतने सुकून से इन बातों को कह और सुन रहे हैं, तो पीछे कितने लोगों की मेहनतें। कुछ कहते हैं कि इनके बारे में सूरत नूर की आयतें नाजिल हुई थी, तो बहरहाल मज़मून एक ही है और बात यही है, हुक्म आज के लिए यही है कि कोई मुसलमान मर्द किसी मुशरिक औरत से निकाह नहीं कर सकता। सवाल पैदा होता है, क्यों? इसलिए कि निकाह जो है ना, ये दो लोगों के बीच में एक गहरा और ज़ाती रिश्ता है। ये सिर्फ एक लस्ट और ग्लैमर का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक नया ख़ानदान वजूद में लाता है। दोनों एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ को अदा करने के पाबंद होते हैं, तो ज़रूरी है कि फिर दोनों के दिल एक साथ धड़कते हों, सोच एक हो, नज़रिया हयात एक हो। अगर ये एक नहीं होता ना, तो नतीजा क्या निकलता कि राहें जुदा होने लगती हैं। इस्लाम जो निकाह के बारे में मौक़िफ़ रखता है, तो उसमें पहली चीज़ ईमान है, क्योंकि ईमान इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। इसलिए इसको लाजिम कर दिया कि ईमान वाला होना शर्त है। इसी तरह एक और वजह इस्लाम के इसके हराम करने की, वो क्या है कि इस्लाम रिश्ता निकाह को मजबूत रिश्ता करार देता है। ऐसा नहीं है कि दिल चाहा तो बना लिया, जहां दिल भरा तो छोड़ दिया। अब किसी चीज़ की मजबूती के लिए शर्त क्या है कि इत्तेहाद हो, सोच एक हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि दोनों एक दूसरे के तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल से ही डिफर करते हों, जल्दी टूटने का डर होगा ना। इसलिए कहा कि एक ही सोच के होंगे तो बेहतर है। फिर एक और वजह भी समझ आती है कि इस्लाम इस ताल्लुक़ को बुलंद मुकाम देता है। वो ये नहीं चाहता कि ये ताल्लुक़ महज हैवानी ताल्लुक़ रह जाए, लस्ट का ताल्लुक़ हो। इस्लाम एक पाकीज़ा ज़िंदगी शुरू करवाता है, ज़िंदगी की नश्वोनुमा, उसको बढ़ाना। इस्तवाजी ताल्लुकात के ज़रिए से कब मुमकिन है? जब दोनों अल्लाह की तरफ हों। इसीलिए यहाँ मर्दों को कहा अपने निकाह न करना और औरतों को ये नहीं कहा कि तुम न करना। यहाँ अगर आप आयत पे देखें तो वला तन के हो और वला तुन के हो, एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। यानी एक जो है वो कहा कि अपना ना करो, एक मजहूल में कहा कि करवाओ ना। इससे क्या पता चलता है कि औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, इसका निकाह इसका वली करेगा, क्योंकि औरत इतनी समझदार नहीं होती कि वो इतना बड़ा फैसला बगैर किसी के मशवरे से कर सके। और इस पे तफसील इंशाल्लाह सूरत निसा में बहुत ज़्यादा आएगी। यहाँ हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो बात कही कि أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرات بإذنه. یہ بات کیسے ہے؟ کیسے یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ مشرک اور مومن کا راستہ جدا جدا ہے، مشرک اور مومن کا نظریہ حیات جدا ہے، مشرک اور مومن کی دعوت جدا ہے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. مشرک جہنم کی طرف جاتا ہے، مومن کا راستہ جنت کی طرف ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی قدر مشترک ہی نہیں. اتنی مشکوک بنیاد پہ جو نسل رکھی جائے گی اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ مشرق بیویاں اولادوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں، خاندان کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ ایک رحم کیا اور وہ کیا؟ کہ تم اپنی نسلوں کو بچا لو، ان کے دین کو بچا لو، اس طرح کے خاندان نہ بناؤ کہ جس میں کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس دین پہ ہوں اور میں کہاں ہوں اور میں کہاں جاؤں گی. عموماً نکاح کے وقت میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس کا مال، دولت، حسن اور ایسی چیزیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاعون وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. آپ نے فرمایا چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے. کون سی؟ لی مالیہا، مال کی وجہ سے، لی حسبیہا، اس کے حسب نصب کی وجہ سے، فیملی بیک گراؤنڈ، و جمالیہا، بیوٹی کی وجہ سے، دینیہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. پھر آپ نے دعا دی فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا، یعنی ایسا نہیں کرے گا تو تجھے آخر میں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. پھر اب دیکھیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يحلل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا تمہارا ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے. ترمزی کے، یہ بھی ترمزی کی روایت تھی اور اگلی بھی ترمزی کی ہے ابو سعید سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ رکھ اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار کھائے. یہاں تو بات ہو گئی، انشاءاللہ ہم اگلے لیسنز کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے کہ آج ہمارے ہاں نکاح کیسے ہوتے ہیں اور کس معاملے میں ہوتا ہے. کیا آج نکاح کے وقت یا رشتے ڈھونڈتے وقت ہم لوگ ایسے معاملوں پہ غور کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ ایسے ہی کام کر لیے جائیں کہ جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جائیں؟ آپ کے پاس ایسی بہت ساری کہانیاں ہوں گی، بہت سارے ایسے تجربات ہوں گے، واقعات. اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو ضرور بھیجئے تاکہ حوالے کے ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کیا جائے. کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ اس معاملے میں بھی اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے اپنے دل اور اپنی باتوں کو ہی ماننے لگی. کیونکہ انسان جب لسٹ کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی صرف ایک فن اور گلیمر کا نام رہ جاتا ہے، پسندیدگی ہی رہ جاتی ہے. آپس میں تعلق کب بنتا ہے؟ جب انسان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جب سوچ اچھی ہوگی تو بات کی باتیں خود بہت ٹھیک ہوں گی. چلیے ایک نظر میں دیکھتے ہیں رکوع کو.